gördün mü? Söyle nerede? Yanlış yaptım. İnanmazdım sözüne. Hiç gücüm yok zamanı çevirmeye. Görmesen de duymasan da yaşardım yine. Bu aşkı seninle görmesen de duymasan da hiç gücüm yok zamanı çevirmeye. Sen hiçbir gecede gündüze küstün mü? Kalbini kıranlara gözyaşı döktün mü? Güneş hiç bu kadar